Thank you. Thank you.

วิสุทธิ์มรเทวดาจักความวันเดียวทุกินาภาพเขาโบยายุยุตันชีนิจดาสีนาอิสมันดาวิสุทธิ์มรเทวดาจักความวันเดียวทุกินาภาพเขาโบยายุยุตันชีนิจดาสีนาThank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.